Kapit man ang mawalay ka sa piling ko, ikaw pa rin ang laging hanap-hanap ko. Sa damdamin ay palaging naroon ka, ang kasakasama ko ay alaala. Alam ko na nagkamali ako sa'yo, sinaktan ang pag-ibig at damdamin mo. Sana sa piling ko ikaw ay magmali nang muling mabuhay ang ating pag-ibig. Nais ko'y muling mahal kang at mayangat ka, pagkat pag-ibig mo ang hanap-hanap ko sa bawat sandali. Ng puso at aking damdamin. Laging hanap-hanap ko, sa damdamin ay palaging naroon ka, ang kasama ko ay alaala. Alam ko na nagkamali ako sa'yo, sinaktan ang pag-ibig at damdamin mo. Sana sa piling ko ikaw ay magbalik nang maging mabuhay ang ating pag-ibig. Nais ko'y muling mahal kang at mayakap ka, pagkat pag-ibig mo ang hanap-hanap ko sa bawat sandali. Nais ko'y muli kang magbalik sa piling ko, naging ikaw pa rin ang hanap ng puso at aking damdamin. Pag-ibig mo ang hanap-hanap ko sa bawat sandali. Sinta, nais ko'y muli kang magbalik sa piling ko, laging ikaw pa rin ang hanap ng puso at aking damdamin. Nais ko'y muling magkanat, mayakap ka, pagkat pag-ibig mo ang hanap-hanap ko sa bawat sandali. Hanap ko sa bawat sandali.